بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد poštovani džemaate, Allah tebareke ve teala slao je sve svoje poslanike sa jednom porukom jedinstvenom, a to je, kao što kaže uzvišeni, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ slali smo među svaki narod poslanika i poslanike اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّغُوتِ ta jedinstvena, jedna poruka koju su svi dostavili ljudima bila je Allahu samo ibadet činite. Neka vam je on najveći autoritet. Njemu se pokoravajte. Njega veličajte. Od njega strah osjećajte. Njega najviše volite. Njemu ibadet činite vođtenibu tagut i klonite se taguta, to jeste svih onih koji pozivaju da budu obožavani mimo Allaha tebareke ve teala na ovaj ili na onaj način, a na njihovom čelu, njihov predvodnik na dunjaluku i u džehennemskoj vatri na ahiretu jeste svakako prokleti šeitan. Nešto je već bilo govora o ibadetu Allahu tebareke ve teala, u čemu se on ogleda, koji su uslovi šahadeta la ilaha illa Allah, koja je važnost i vrijednost šahadeta la ilaha illa Allah, a svakako usto i Muhammedun Resulullah. Već je bilo govora o vrstama teuhida i u čemu se on pokazuje i ogleda, a ovom prilikom govorimo o najvećem grijehu koji čovjek može da učini. O najvećem zlu koje se ikada među ljudima u čovječanstvu pojavilo. O grijehu koji Allah ne oprašta ako mu čovjek dođe s njime na kijametski dan te obe ne učinivši od njega. O grijehu koji haram čovjeku čini džennet, a nužnim džehennem, o grijehu koji poništava sva ljudska djela koja je od dobra prije učinio, o grijehu koji je najveći grijeh i najveća nepravda, a to je širk Allahu tebareke ve teala. Mislimo li mi, poštovani džemaate i svi oni koji ovo slušaju i kojima će biti preneseno, da u današnjem vremenu nema širka i da ga je samo bilo u ono vrijeme i da veliki dio Kur'ana koji govori i upozorava na širk, da se to odnosilo na ono doba i da je to dio istorije koji je prošao? Nikada, nikako i ni u kome slučaju. To je prisutno do kijametskog dana i mi smo dužni da znamo u čemu se sve taj širk pokazuje, u čemu se ogleda, kako bismo mi znali, toga se čuvali i druge na to upozoravali. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kao hatemun nebijin, pečat svih vjerovjesnika, bojao se širka. Allahu tebareke ve teala je dovu činio: Allahumme inni e'udhu bike en ušrike bike ve ne a'lam. Allahu, tražim kod tebe utočište, zaštitu, da ti širk ne učinim svjesno. وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمْ. A molim te da mi oprostiš ako ga učinim nesvjesno. Ibrahim a.s. kao Halilullah, jedan od odabranih, posebno odlikovanih Allahovih poslanika, dovu je učio Allahu tebareke ve teala: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Sačuvaj mene i moje potomstvo obožavanja kipova. Allah uzvišeni kaže: inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Onome ko učini širk pa se toga ne pokaje i dođe na kijametski dan sa tim grihom, Allah mu ga neće oprostiti. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. A oprašta mimo toga šta hoće, kom je hoće. Što znači da su svi drugi grijesi mimo širka na jednu stranu, a širk je teži i na drugu stranu. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ako Allahu širk učini, takav je daleko odlutao. U drugom ajetu se kaže: فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Takav je izmislio veliki grijeh, takav je učinio nešto što je najveći od grijeha ili među grijesima. Allah tebareke ve teala kaže svome Resulu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Tebi je objavljeno i onima prije tebe: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Da si u bilo čemu Allahu širk učinio, sva bi ti tvoja dobra djela propala. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. I bio bi od onih koji su upropašteni, to jeste u džehennemskoj vatri vječno. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem vidi kod jednog ashaba konac koji je privezao da ga čuva kao hamailija, pa uze i otkinu mu to i reče: da si s ovim umro nikad ne bi uspio. A to je vid hamailija i onoga što ljudi misle da ih čuva i da ih štiti i da ih može začuvati mimo Allah tebareke ve teala. A to je jedan od mnogobrojnih vidova koje ćemo sa Allahom tebareke ve teala pomoći da spomenemo i da na njih itekako upozorimo. vidova širka, Allah te barake ve ta'ala sami zna koliko ima. Drugim riječima, to je sve ono što se suprotstavlja čistom tevhidu, jednoći Allaha te barake ve ta'ala. Pa, počnemo redom. Na prvom mjestu, najveći vid širka koji se među ljudima pojavio jeste širk nijekanje Allaha te bareke ve ta'ala, širk u rububije. Ono što nam često Allah te bareke ve ta'ala spominje u Kur'an Kerim, o kazivanju o faraonu i njegovome narodu. Kada mu je došao Musa alejhiselam, on kaže: "Wa ma rabbul alamin?" A ko je to gospodar svjetova? Faraon kao ne zna za Allaha, ne zna koga je stvorio, a nije bio ništa. Ne zna za onoga koga opskrbljuje, ne zna za onoga koji mu je dao sve blagodati. Pa kao pita: "Wa ma rabbul alamin?" Ko je gospodar svjetova? Šta je to? Nije mi jasno. Ali ne pita da bi saznao, nego da bi se s tim ismijavao i izrugivao. Allah uzvišeni kaže: "E fillahi šek." Zar u Allaha može biti sumnja? Fatiri semavati wal ard, stvoritelja nebesa i zemlje, zar treba dokazivati da ima Allah? Ti može biti da ne, da te ne postoji. Ali Allah, o tome nema govora ni rasprave. On je od uvijek i za uvijek. I apsolutno, neprikosnoveno, vječni i živi, i moćni i mudri. Allah te bareke ve ta'ala. Ali nije to rekao faraon tek tako, nego je to rekao da bi među ljude uspostavio, među ljudima da bi uspostavio drugo, ali sada lažno božanstvo, da bi im rekao: "Ma alim tu lekum min ilahin gajri, ne znam da vi imate drugog Boga osim mene." I rekao im je isto tako što nam ukazuje na vid ibadeta, obožavanja faraona od strane njegovih sljedbenika, kada je rekao: "Ma uriku illa ma era wa ma ehdiku illa sabila rashad." Ništa vam ja drugo ne pokazujem osim ono što ja vidim. To jeste, vi slijedite moj stav i moje mišljenje, a on kao u tome ne može pogriješiti. "Wa ma ehdiku illa sabila rashad." I neću vas ničemu drugo ne uputiti osim pravim putem. I Kur'an nam spominje da je govorio: "E nu'minu li bešarini, mislina, zar da mi vjerujemo dvojici ljudi koji su kao i mi?" Faraon kaže, to jeste, kako da vjerujemo Musau i Harunu, koji nam donose tu poruku, a oni nisu ništa drugo nego ljudi kao mi. Dakle, kada hoće da opovrgne, zamijeće poslanstvo Musa i Harune, kaže: "Oni su ljudi kao i mi, kao i ja", hoće da kaže. A onda pogledajte kako dolazi u tenapod, a to jeste kontradikciju. Kaže: "Wa qawmuhuma lana abidun", a njihov narod nas obožava. Što nisi faraone rekao: "A ja sam kao i ostali ljudi"? Ne, nego kažeš: "Musa i Harun su ljudi kao i ja, pa kako oni mogu biti poslanici i nešto drugo?" A onda kažeš: "Ljudi, njegov narod mene obožava." Što nisi rekao: "Ja sam čovjek kao i drugi"? Dakle, vidimo da ta ideologija nijekanja Allaha te bareke ve ta'ala, a onda uspostavljanja lažnih božanstava među ljudima, bila je prisutna od davnina među ljudima i nije ništa novo. To danas vidimo u više načina i oblika. Jedan od najskorijih i nama najpoznatiji jeste upravo komunizam. Učili su ljude principu, a ne istini, la ilahe. I govorili, nema Boga. Jer ga kažu, ne vide svojim očima. A onda, da potvrde umjesto onoga illa Allah, govorili su al hayatu madde. A život cjelokupni jeste materija. To jeste, vjerovali su u materializam. Kao i faraon, isti princip. Zamijeće istinskog Boga, Allaha tebareke ve teala, a onda uspostavlja lažna božanstva, lažna božanstva među ljudima. U čemu se u stvari ogledalo idolopoklonstvo u komunizmu? I ogleda još uvijek. Jer kod nas moramo biti svjesni činjenice da komunizam, socijalizam i oni drugi ogranci koji iz toga proističu nije ideološki poražen. Allah je dao u Sovjetskoj Rusiji oni koji su govorili nema Boga da svojim rukama ruše te idole. Koji im je porušio Lenina i Stalina i njihove biste i ko je srušio taj sistem koji danas održavaju da ne bi muslimani u muslimanskim republikama stali na svoje noge. Umjetno ga održavaju. Ko je srušio taj komunistički sistem? I kod nas i na drugim mjestima. Koja vojska? Koja armija ih je porazila? Allah te bareke ve teala uzvišeni. Onaj koji su nijekali, koji nisu vjerovali. On ih je uništio. U čemu se ta njihova ideologija ogledala? Upravo u tome što su pridavali nekome ili nečemu drugome svojstvo Allaha te bareke ve teala. Jeste li čuli ove mlađe generacije ako nisu za praznik rada 1. maj kojem su pjesme spjevali, kojem su pjesme spjevali hvaleći rad, to jeste uspostavljajući jednu lažnu ideologiju među ljudima, a to je mi radimo i to je izvor našeg života i ništa drugo. To je taj upravo materializam. Blagodat nije pripisuju Allahu te bareke ve teala nego sebi. Innama utituhu ala ilmin indi. Kao što je rekao Karun, to sam ja svojom sposobnošću zaradio. Sa svojih 10 prsta nema u tome niko udjela. Neće blagodat Allah te bareke ve teala i da on daje i uzima. Slave i hvale praznik rada i rad. I kažu rad ljude čini drugačijima. I rad utiče na proizvodnju, utiče na promjene među ljudima i tako dalje. I to je ta marksistička prokleta, komunistička, materialistička ideologija koju su preuzimali jedni od drugih. A osnova im je njemački filozof Feuerbach, koji je bio najveći neprijatelj vjere. U čemu se još ogledala ta ideologija paganstva, toga širka, idolopoklonstva kod komunista? Ogledala se isto tako u uspostavljanju autoriteta, mimo autoriteta u vjeri, a uzvišeni neprikosnoveni autoritet je Allah tebareke ve teala. Postavili su Titu. Na drugim mjestima druge, Mao Tse Tunga u Kini, u Koreji Kim Il Sunga, u Rusiji Lenina i Stalina i tako dalje i tako dalje. Oni su im propisivali zakone i knjige im davali. U Kini je bila crvena knjiga. A u Libiji, povodeći se za tim zabludjelim sektama i nevjerovanjem, izdaje njihov tamo vladar drugu knjigu, samo zelenu, misleći time što je promijenio boju, da se nešto razlikuje od one crvene knjige i drugih knjiga. Manifest komunističke partije i tako dalje. To je samo pokušaj zamjene za vahij, za Kur'an, za objavu. I na to su ljude vatrom i željezom gonili i tjerali. Jeste li čuli za masovne deportacije? Nije moguće da niste. Miliona ljudi u Sibir. Za to nisu istavna kaziva, gdje nam Allah tebareke ve teala kaže i spominje. Ahređevum, protjeraše i njihovi, njegov narod. Protjerivali su Allahove poslanike i vjernike, koji su hidžru morali činiti pod presijom toga agresivnog ateizma, nevjerovanja. Za nisu Tito kad je umro, stali kod njega i pjevali mu: druže Tito, ne uzubila, kažu, samo prenosim, oni mu se kunu da s njegovog puta neće da skre, neće nikada skrenuti. Zar nisu uzeli i izmislili da mu se klanjaju, kažu, ne znaju čemu, pa kažu njegovim sjenima, šta li je to, Allah sami zna, ničemu, klanjaju se u biti prokletome šeitanu koji stoji iza toga. Zar nisu tjerali ljude i žene na radne akcije? Zar to nije jedan cjelokupni sistem u kojem su na najsuroviji, najgrublji način ljude spriječavali od vjere i vjerovanja? Svakako da jeste. I vidimo da je to novi jedan vidilo idolopoklonstva. Jedno veliko pravilo. Da što je čovjek veći u širku, to jeste veći širku radi, u tome zagriženi, vidjet ćemo ga da je veći neprijatelj ispravnom, izvornom islamu i muminima. I to je jedna činjenica. U današnjem vremenu, da ne bismo pomislili da je to provujalo vrijeme, govori se o jednom novom sistemu, a to je sistem kapitalizma. A to je da je materija najvažnija. Vjeruj šta hoćeš, hoće da kažu. I to je kao malo liberalnije. Vjeruj šta hoćeš, ali kapitalizam. To je cilj i svrha rada. Zbog toga se udružujemo, radimo, pomažemo. I to je sistem, vidimo, veliki sistem koji hoće kod nas da se utemelji. Iskorištavanje naroda. Onaj ko ima, da ima još više, a onaj ko nema, da nema još više. Da mu se uzme i ono malo što ima. Svakako na nepravedan način. Islam nije protiv toga da čovjek ima, ali jeste protiv toga da ima kako je neispravno i nedozvoljeno. Od novih vidova isto tako idolopoklonstva jeste ono što nazivaju demokratijom. I što je još najgore, ljudi to prihvataju kao nešto normalno, prirodno, šerijat se uopšte ne spominje, osim u ovome porodičnome pravu. Hoće se oženiti, hoće se udati neko, hoće se rastaviti, pa i nasljedstvo podijeliti i tako dalje. A što se tiče zakona, to ljudi propisuju. I ti sutra dođeš i glasaš za toga i toga da on tebe predstavlja tamo, da bi dozvolio homoseksualizam, da bi dozvolio kamate, da bi dozvolio ovo i ono, a islamski učenjaci su saglasni da onaj ko dozvoli haram, koji je jasan po Kur'anu i sunnetu, izlazi iz vjere. Što znači, ko dozvoli kamatu, a nema sumnje u njenu zabranjenost, nije musliman, kafir je, bez ikakve sumnje. Onaj ko dozvoli djelo naroda Lutovog, to je taj homoseksualizam, kafir je, bez ikakve sumnje. To se danas uspostavlja kao novi, moderni sistem, gdje ljudi prihvataju druge zakone mimo Allahovi tebareke ve teala zakona. I uopšte o tome neće ni da se misli, ni da se razmišlja. Allah uzvišeni objavio kuranski ajet u kome kaže: ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum erbabe min dunillah. Uzeli su svoje učenjake i svoje pobožnjake za božanstva mimo Allaha. Adili ibn Hazim, koji je dotada bio kršćan pa primio islam, kaže: kako Allahu poslanici, misleći da su im se klanjali ili neke druge ibadete nama poznate činili, a on kaže: zar vam nisu zabranjivali ono što je Allah dozvolio, pa ste ih u tome slijedili, a dozvoljavali vam ono što je Allah zabranio, pa ste ih u tome slijedili? On kaže: jesmo. E tako ste ih obožavali. Allah uzvišeni kaže: i nil hukmu illa lillah. Ovaj ajet nije iz neke druge knjige osim iz Kur'ana. Nikome drugome sud, presuda i zakonodavstvo ne pripada osim samo Allahu. Emere ella ta'budu illa iya. I naređuje da nikome drugome ibadet ne činite osim samo Allahu. Što znači da je prihvatanje zakona, a da ne govorimo propisivanje, da je to samo Allahu tebareke ve teala, a naše da se pokorimo tome. Dakle, Allah uzvišeni ono što kaže: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Većina ih neće ispravno i izvorno vjerovat Allaha, a da neće uz to pomiješati širka. I to je cilj šeitana. Klanja i dan i noć ti, ako vidi da te od namaza ne može spriječiti. Ali će ti doći sa druge ili sa desete strane. Jesu mnogi ustali na noge da ti ne znaš svoje vjere. Jer se Kur'an uči mrtvima, ne živima. Jer se Kur'an najmanje spominje i tumači. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Kada se Allah spominje sam, jedini on, kada vidi privrženost mu'mina Allahu, stisnu se srca onih koji ne vjeruju u ahiret. Teško im padne kad vide mu'mina čvrstog i ispravnog. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. A kada se spominju drugi mimo njega, nacionalizam, adeti koji nemaju ništa sa vjerom i bilo šta drugo, i za hum jeste širom. Vidiš i kako su radosni. Znači, sad si normalan čovjek, hoće da kažu. Sad si se uklopio u društvo. Sad te prihvatamo. Jer takav na osnovu Kur'ana i hadisa, to je za ono hoće da kažu vrijeme neuzubila. A zašto su se borili? Zašto su živjeli i umirali Allahovi poslanici i vjerovjesnici i njihovi sljedbenici? Nisu bili u gafletu u pogledu svoje vjere, već se borili i žrtvovali za njim. Od vidova širka u rububijetu Allahove tebareke ve teala vlasti jeste i ono što se protura od strane raznih ideologija, filozofa, koji uče tome da je vijek, da je svijet oduvijek i da će svijet trajati za uvijek. A to je u stvari svojstvo Allah tebareke ve teala. Allah je oduvijek i Allah je za uvijek. Jesu riječi onih takozvanih naučnika koji hoće, kao što su i komunisti zaklanjali za nauku, pa rekli: naša ideologija je čisto naučna. Dakle, ne vjerujem u metafiziku, nego samo u fiziku, opipljivo, naučno dokazano i tako dalje. Današnji u novom liku se pojavljuju i kažu: nauka stvara neuzubila. Dijete iz epruvete. Hoće da kažu neuzubila. A ne mogu ni mušicu najmanju stvoriti, a ono što govore to je laž i nema nikakve osnove. Ali hoće ljudima vjeru da pomute, da ljudi ne budu Allahovi robovi, nego njihovi, da njih slušaju i slijede i da se njima pokoravaju. I to je jedan od velikih današnjih vidova idolopoklonstva. Zatim, riječi onih koji naučavaju među muslimanima da čovjek svojim ibadetom toliko se uzdiže da se utapa u Allaha neuzubila. Sjedinjuje s Allahom. I to je od vidova nikanja Allaha tebareke ve teala. To su zastupali poznati sufijski ideolozi, kao što su bili Muhyiddin ibn Arabi, kao što su bili Ibn Seba'in, Afif Talmasani, kao što su bili Ibn Farid i drugi. Koji je danas mnogi među onima koji se pripisuju sufizmu, veličaju i drže najvećim šehovima svoga ubjeđenja. A u stvari šta se time postiže? Da čovjek takvim jednim shvatanjem pogrešnim izlazi iz okrilja obaveza, shvatio je vjeru, izašao iz okvira šerijata, postigao hakikat i više nema obaveza on nikakvih. A Allah uzvišeni kaže svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin." Ibadet čini svome gospodaru sve dok ti ne dođe ubjeđenje, to jeste smrt. U ovom slučaju je ubjeđenje nazvano smrću, upravo zbog toga, ili smrt nazvana ubjeđenjem, zato što u tom slučaju čovjek vidi meleka, vidi neke stvari gajba i više nema nikakve sumnje. Dakle, Allah te bareke ve teala naređuje ibadet sve do smrti. Nema vremena kada biva oslobođen od ibadeta Allahu te bareke ve teala. Ovo su samo neki vidovi nijekanja Allaha te bareke ve teala. Molimo ga uzvišeno da nas učini od onih koji istinski, izvorno, ispravno shvataju svoju vjeru, po njoj rade i žive i postupaju, za nju se zalažu i bore, i koji će susreti i svoga gospodara te bareke ve teala čistog lica, čistog obraza, bez i malog i velikog širka. Allah te bareke ve teala. Ja kulu kao lihada wa astagfirullah li wa lakum sa'ala muslimina min kulli dhanbin fa astagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Od širka u rububijetu, poštovani džemaate, jeste druga vrsta. Prva o kojoj smo govorili bila je nijekanje Allaha te bareke ve ta'ala istinskog Boga da bi se uspostavila druga lažna božanstva. Drugi vid jeste priznavanje Allaha te bareke ve ta'ala za gospodara, ali uz Allaha se priznaju drugi. Dakle, neko se Allahu smatra ravnim. Koji su to vidovi? Ono što vidimo kod kršćana, gdje su rekli inna Allahe salisu selase, Allah je jedan od trojci, uče trojstvo, to je učiti vid idolo poklonstva, širka Allahu te bareke ve teala. I isto tako to što su Isa alejhi selam nazvali Božjim sinom, Allah uzvišeni kaže: wa qalatil yahudu uzeyrun ibn Allah wa qalatil nasara al mesih ibn Allah. I kažu Židovi, Uzeir je Božji sin, a kažu kršćani, Isa, sin Merjemin, Mesih, sin Merjemin je Božji sin. Zalike kauluhum bi afvahim. To su njihove riječi iz usta njihovih. Nemaju nikakve stvarnosti. Yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl, oponašaju nevjernike one od prije. Qatalahumullahu, prokleo ih Allah, enna yufakun, kuda se oni samo odmeću. Od toga širka jeste i širk međusija, vatropoklonika, koji dobro pripisuju svjetlu, a zlo tami, pa uspostavljaju druge mimo ili uz Allaha tebareke ve teala. Od toga je i širk sabiina, obožavaoca zvijezda, koji misle da zvijezde upravljaju kosmosom i utiču na događaje među svijetom, od čega je i vjerovanje, priznavanje i prihvatanje horoskopa među ljudima. Gdje gledaju šta će im biti određeno u sudbini, ne uzubila, preko zvijezda. To je vjerovanje u zvijezde, a nevjerovanje u Allaha te bareke ve teala i očiti širk Allahu uzvišen. Od ove vrste širka jeste i širk onih koji vjeruju da evlije upravljaju kosmosom. Misle da imaju kutubi koji upravljaju kosmosom i događajima u njima. Od ovoga je i širk obožavaoca turbeta i kaburova, koji kad ih kakva nevolja snađe, idu kod turbeta, kod kabura i mole dotičnu osobu. Jer ona je evlija ili nije, Allah zna. Ali stvar nimalo ne mijenja. Misleći da duša te dotične osobe izlazi među ljude i i određene poslove njihove završava, što je očiti širk Allahu tebareke ve teala u njegovom gospodarstvu. Jedan za vrijeme rata išao preko Igmana i osjetio, kaže, slabost, ne može više dalje, i onda kaže, spomenu neku dotičnu osobu i kaže, pomozi mi ti. I kaže, odmah osjedi snagu u sebi i krenu dalje. Jeste, ta snaga prividna koju si osjetio jeste od prokletog šeitana, jer šeitan je uz mušrike, uz one koji Allahu širk čini, a dotični je očiti širk, Allahu činio prizivajući drugoga i dozivajući mimo Allaha tebareke ve teala. Ovo su samo neki od vidova širka u gospodarstvu Allaha tebareke ve teala. Ima ih, tih vidova, u drugim oblicima, u Allahovim imenima i svojstvima, u ibadetu Allahu tebareke ve teala, a to inšallah i o tome drugom prilikom. Molimo uzvišenog tebareke ve teala da ovaj ummet naš ojača i osnaži, da nas učvrsti, da nas učini nepokolebljivima na Allahom tebareke ve teala putu, da nas učini od onih koji pozivaju na svako dobro i odvraćaju od svakoga zla, koji sprečavaju nemoral i sve vrste nevaljalština, koji su od koristi svim ljudima upućujući i pozivajući na svako dobro, a koji odvraćaju od svakog vida nemorala i razvrata. Molim Allah tebareke ve teala da pomogne sve potlačene muslimane, da ome ummetu podari ponos koji u biti pripada ome ummetu kada se prihvati izvorno ispravno ove vjere. Molim Allah tebareke ve teala da ovaj naš ummet islamski i muslimanski izvede iz tmina neznanja i džehla u svjetlo znanja ispravnog i čistog tevhida, pokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Molim uzvišenom tebareke ve teala da nas učine zoni sa kojima je on zadovoljen. Allahumma izzel islama u muslimin, Allahumma ansur men nasara din, wa ahadul men hada lel muslimin, وأعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.